Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av IT Bytes. Det här avsnittet är även ett lite specialavsnitt, för vi kommer att avhandla mestadels det som hände förra veckan i Vegas. Lite mer i detalj. World. Ja. Och med mig idag har jag Marcus Eskola, Martin Edqvist och jag själv är ju då Jonas Rosland. Ja. Så förra veckan så var vi på EMC World borta i Vegas. Ja, var vi. Och, ett kallt Vegas får vi väl säga. Molnigt och kallt. Det regnade lite till. Ja. Helt mitt kallare än i Sverige. Ja. Ja. Trisslott hade ju suttit efter det regnet. Precis, så, och de flesta av oss kommer hem. Finns det trisslotter i Vegas? du kan ju vinna på så många andra sätt. Är de inte överflöd? Eller förlora på så många andra sätt. Förlora miljarder med pengar. Och de flesta av oss har väl någorlunda kommit tillbaka i tidszonen. Jo. Och då är det väl ett ganska bra tillfälle att börja summera vad, lite djupare detalj på vad vi såg där borta. Vi körde ju ett litet specialavsnitt för att egentligen dra de stora grejerna väldigt övergripligt. Men det kanske är värt att titta lite mer på, snacka lite. Vi har lite roliga fakta och lite annat spännande från därifrån då. Precis. Så EMC World är ju ett gigantiskt event, är det. I år så var det 15 000 deltagare. Rekord. 15 000 deltagare. Och vi har ju fått lite information kring vad de här 15 000 deltagarna gjorde under de här fyra dagarna som vi höll på också då. Och bland annat då så drack de 174 480 koppar kaffe. De gick on average 5523 steg. Mm. Det är ett par kilometer per dag, för att det är jäkligt långt att gå överallt. Om man slog ihop alla PowerPoint slides som visades under hela EMC World, så var det 8768 PowerPoint slides som visades. Väldigt mycket information som skulle då tas emot. Det var över 500 stycken så kallade breakout sessions som var utöver de stora keynote sessions som vi hade. Och vi hade 31 stycken hands-on-labbar där folk, alla de här 15 000 då, kunde lätt sätta sig och gå igenom och egentligen sätta sig och, vad heter det, få lite hands-on-labb-tid kring de nya sakerna som lanserades under EMC World. Har du någon statistik på hur många VM:ar som provisionerades upp i den labben? Jag gick förbi där på onsdagen eller vad det var, och då var man uppe i nästan 10 000 VM:ar eller något liknande. Jag tror det landade på 18 000 VM:ar mot slutet av veckan. Det var någon form av nytt rekord också, för det var tvångsrakning av labbkaptenen mot slutet här också. De hade någon sorts vad som infriades mot slutet av veckan. Kalla commitment. Ja, det var verkligen en commitment var det. Riktigt, riktigt coolt event. Jäkligt kul att se att det var så mycket folk som kom dit. Och av de här 15 000 som var där så var det ju faktiskt 3 000, ungefär 3 000 av dem som var på den så kallade SE-konferensen. Just det, för vi systemingenjörer som jobbar på EMC hade ju vår egen interna konferens. Yep. Där vi som gick parallellt i stort sett med hela EMC World. Och keynotes var detsamma, men var egentligen olika breakout sessions från EMC World. Lite mer djupgående tekniska delar egentligen. Ja, och lite interna också. Om man säger liksom verktyg och sånt där. En hel del interna. Det jag tyckte var lite coolt dock med den SE-konferensen var ju att vi hade ju med partners där. Mm. Så utav de här närmare 3000 personerna så var det faktiskt över 500 personer. Alltså en sjättedel, var sjätte personer som var partner. För det är ju helt öppet för partners att vara med, lyssna på våra interna diskussioner, gå på våra NDA-dragningar, få tillgång till alla verktyg som man använder sig av dagarna i ända. Och även någonting som jag tyckte var jäkligt coolt var att vi hade ju en helt öppen dialog med vår top level executive management. Så vi hade öppen frågestund med Joe Tucci, öppen frågestund med David Goulden och så vidare. Ja. Så alla de där top level exec snubbarna stod på scen och du kunde ställa vilka frågor du ville. Och det var både... de fick ganska hårda frågor också. Det var en hel del hårda frågor. Det var inga förpreparerade frågor. Nej, det kan man säga. Definitivt. Det blev lite darrande på manschetten där ett tag. Men riktigt, riktigt kul att se dem och svara helt ärligt och ta till sig feedbacken. Det var ju flera stycken där av de frågorna som kom upp då som faktiskt kommer att avhandlas nu under det närmaste året. Så att man ser till att det blir ett... ja, man får en bättre miljö. Både för oss internt men även för våra partners. Men inte minst för våra kunder. Men jag tyckte det var jättekul. Ja, det tycker jag är roligt att se den transformationen som har hänt inom EMC också. Att man på det sättet bjuder in partners rätt in. Det var hjärtligt välkommen. Precis. Mm, ja. Alla får vara med. Så om ni som lyssnar och är partners med antingen EMC eller VMware eller RSA eller Pivotal så är ni ju jättevälkomna att vara med nästa år. Ja, vi får kalla det en uppmaning. Ja, precis. Så häng med. Ja. Sen så händer det ju lite annonseringar och lanseringar. Mm. Vi pratade om ett par stycken i förra veckan lite lätt. Mm. Viper, vi återkommer lite till den. Yep. Mer ur ett reflektionsperspektiv. Precis. Vi hade ju ett antal keynotes från som var inom specifika områden. Jag kan ju tycka att min favorit var nog V-Fridgen som Brian Gallagher annonserade. V-Fridgen. Ja, en fantastisk tävling där. En symmetrik som var bestyckad med ett kylskåp inuti. Så han tydligen skulle någon glad själ kunde vinna. Åh, snyggt. Jag vet inte riktigt om den hade kommit in hemma hos mig dock. Nej, jag vet inte. Tanken var nog att man skulle ha den i kontorslandskapet. Höjden av nörderi. Men det var faktiskt lite roligt. Sen såg vi lite annat. Vad såg du, Martin? Ja, till skillnad från just V-Fridgen då kanske, så jag tycker det var mycket lite mjukare lanseringar i år också. Det var inte bara större och snabbare järn, utan det var mycket runt mjukvarulanseringarna. Framförallt Pivotal, där man ju tog fram hela den grenen av koncernen kan man säga, och presenterade lite mer genomgående vad deras strategi är och vad det är tänkt att de ska syssla med framöver helt enkelt. Mm. Sen tyckte jag var lite intressant också, lite avhängigt egentligen på Viper-lanseringen var väl det här med att stoppa in saker virtuellt. Mm. Recover Point Appliance, ja. Diskuterades väl? Eller... Ja, så där har man ju egentligen dragit fram strategin lite närmare nu hur alla produkter kommer lanseras virtuellt. Och det är ju egentligen samtliga EMCs ja, lagringsprodukter som man ju kommer kunna köra som virtuella maskiner egentligen. Varav den första lanseringen skedde skarpt här nu på EMC World och det är ju då Recover Point, eller vår VRPA som vi kallar den. Så man kan köra helt virtuellt utan hårdvara nu, utan man kör den som en virtuell maskin i sin VMware-miljö helt enkelt. Mm. Snyggt. Det är ju faktiskt lite spännande. Alltså typiska hårdvaru-appliances flyttar in virtuellt. Mm. Men det är ju det vi ser. Ja, absolut. Ja, jag säger bara att det är just DNS, det här... gatewayer, brandväggar, ja. Hårdvaru-appliances för storage. Mm. Varför inte? Mm. Mm. Det ska bli kul att se. Man får pilla på det lite själv också och se vad det lirar. Det blir det här, kanoners. Och något annat då som är värt att nämna kring lanseringar, annonseringar? Det var ju en hel del kring Isilon. Givetvis. Mm-hmm. Lite kring. Vi hade en snubbe som gick runt på området där som kallade sig själv för Captain Scaleout. Det gick runt och såg ut som en brorsa egentligen till Captain America. Ja. Där vi kikar då på dubbelt så stort givetvis. Mm. Vi pratar om 41 petabyte storage i en och samma lösning. På en beställning sa de att man kunde göra det, och det är ju alltid trevligt, men det kanske blir lite svårt. Mycket sånt, scale-out-delar. Var mycket kring Syncplicity också. Syncplicity, för er som inte känner till det, är egentligen en riktigt smart lösning för att kunna dela dokument som via en Dropbox egentligen, fast en corporate Dropbox. Mm. Och de hade ett stort bås själva och de hade en hel del utannonseringar kring interaktioner mot både VNX-arrayer men även mot Isilon-arrayer. Mm. Och de lottade även ut snygga Vans, snygga sneakers med Synchronicity-loggan på, och jag lyckades aldrig få någon. Men det var en svensk kund där som fick ett par exemplar, tror jag. Nice. Så det, ja, de var ju skitsnygga. Ja, ett par landade i Sverige i alla fall. Ja, bra. Rätt storlek. Lite jobbigt att byta. Ja, så är det. Sen Jonas, du satt ju häcka i ett eget bås. Ja, lite så, lite så. Jag var ganska mycket på någonting som... Ett stor fyrkant var det egentligen. De kallade den för EMC Square. Fyndig pun på vårt namn då. Men en stor fyrkant där det var egentligen Bloggers Lounge, det var EMC TV var där och intervjuade folk. Man kunde ta sitt foto så man såg ut som en jättehunk, så här data hero. Det var ett område för någonting som heter EMC Elect. Och för er som inte vet vad EMC Elect är, så är det egentligen, om ni känner till VMware och deras V-Expert-nomineringar, så är det egentligen en community-nominering där man ser att någon har gjort någonting bra för communityn. Och det kan ju vara EMC-fokuserat eller VMware-fokuserat eller någonting annat som är, ja, har med saken att göra egentligen. Man kanske är ute och enablar massa folk, man kanske skriver bloggar, man twittrar väldigt mycket, man kanske är uppe och pratar på event. Man kanske är aktiv på ECN eller Community Network. Precis. Och om man gör det så kan man då antingen nominera sig själv eller nominera någon som man känner borde vara med här. Och de hade en liten egen space också, EMC Elect. Vill ni vara med så gå och nominera er själva om inte någon annan redan har gjort det. För det här året så fick alla EMC Elect som var där, jag tror det var på söndagen eller måndagen, alla EMC Elect fick en guided tour i Las Vegas Supernap. Det är världens största och mest kraftfulla datacenter. Det är egentligen ett område som står utanför USA:s lagar. Du är inne på internationellt territorium när du går in där. Så inga landslagar gäller där inne. Och det är för att man ska kunna skydda all information där inne. Google har delar av sina datacenter där. Facebook likaså. eBay givetvis. Amazon. Alla stora bästar har delar av sitt datacenter där inne. Och de sa att det är ganska väl skyddat är det. De räknar med att mellan 2 och 3 fulltankade 747 kan krascha in i innan det händer någonting. Så det är extremt skyddat och det är så stort. Och bara hur coolt som helst. Did you get pictures? Det är ju stora frågan. Nej, jag får inte fota. Om ni vill kolla på... Skyddas det av stormtroopers? Ja, det gick runt beväpnad personal överallt hela tiden. Och det är lite coolt och lite skrämmande att höra hur de faktiskt väljer den där beväpnade personalen. För de väljer bara personal som varit i combat. För de vill ha personal som kan utöva deadly force om det behövs. Ja, då känner man att det är på ett litet annat plan än de flesta datacenter här i Norden. Inget ställe man kaxar runt på och gör lite definitivt som man vill. Vill ni kolla lite på vad den supernappen, vad de gör för någonting där inne, så kan ni gå in på switchlv.com. Switch som är bolaget bakom det, och så LV för Las Vegas. Mm. Så switchlv.com. Riktigt, riktigt, riktigt coolt. Hörru, jag måste bara fråga en sak. Mm. För du var där, eller hur? Jag var inte där. Nej, du var inte där? Nej, okej. Okay. För annars hade det ju varit rätt roligt upp där. Så härligast frågan. Om det nu inte står, om det är internationell mark, behövde man ESTA för att komma tillbaka? Jag vet inte riktigt hur de gjorde det där. Men de hade ju en security screening och allting sånt där för att få komma in. För att komma in, men det är ju problemet. Komma in i USA och komma tillbaka. Jag vet inte riktigt hur de löser det. Men det är riktigt, riktigt coolt i alla fall. Så där vill vi givetvis ha fler svenskar med på EMC Elect, så att vi kan få en stor grupp nästa år som faktiskt kan åka på någonting liknande. Och för alla som var med på det här sa att det här var en av de bästa sakerna på hela veckan, givetvis, för att det är så jäkla coolt. Väldigt annorlunda, kan jag tänka mig. Ja, definitivt. Annat som vi gjorde där inne i sociala mediedelen var ju givetvis att träffade en massa bloggare, twittrare, facebookare, allt möjligt egentligen. Alla som håller en massa podcast, precis som denna. Ja. Även folk som spelade in en massa videos. Så ni kommer se mängder med videos inspelade utav en vidcast som heter Engineers Unplugged. Mm. Där jag var med 2 gånger, helt random. Så det kan bli lite kul och lite pinsamt. Samtidigt. Det var ju väldigt mycket media på plats i år också på EMC World. Överhuvudtaget, ja. Överhuvudtaget, inte bara bloggar då utan även traditionell media om man ska kalla det så. Precis. Att vi hade ju 4 mediasponsorer med i år och egentligen alla de stora tekniktidskrifterna var ju representerade. Mm. Det var riktigt, riktigt kul att se alla nyheter spridas över allt egentligen, hela tiden. Så är det. Med det sagt, ska vi prata lite om Viper? Eller egentligen inte Viper i sig. Nej. Inte Viper i sig, utan det roligaste är ju faktiskt att när lanseringen kom så tog det ju riktig fart. Sociala medier, Twitter exploderade. Ja, mängder. Bloggar exploderade. Yep. Väldigt mycket reaktioner var det. Och det tycker jag var intressant. Ja, men det är alltid kul att se hur, hur man tar sig till det här med software defined och vad det nu kan vara. Och det tycker jag väl är den roligaste biten här är just att nu börjar ju verkligen frågeställningen komma. Vad är software defined? Mm. Alltså, det har inte varit så mycket snack när vi pratat om virtuella maskiner och virtualisering av datacenter etc. Inte så mycket snack heller när det handlar om nätverket. Det var en väldigt, väldigt hetsk stämning ibland under hösten. Ja. Mellan vissa partner. Fast jag tycker väl att det kanske har varit mer om året liksom, alltså, är traditionell nätverk eller software defined nätverk. Det var det som var liksom diskussionen. Nu när software defined storage dyker upp på kartan så känns det som att diskussionen handlar mer om definitionen vad det är software defined storage. Ja, jo men det håller jag med om. Alltså just att ha någonting som är software defined ser jag då egentligen som att man kan programmatiskt utforma de olika tjänsterna. Egentligen. Man kan bestämma med programmatiska medel kan bestämma vad det är för typ av tjänster som vi vill kunna leverera ut till verksamheten eller organisationen. Ja. Det är det jag ser. Har ni någon annan inställning kring software defined? Nej, för mig. Jag tycker att jag är väldigt mycket inne på samma spår som du. Det som jag tycker jag anser där är just precis som du säger att det ska vara alltså mjukvarustyrt och programmatiskt möjligt att göra förändringar i saker. Mm. Och det som jag tycker är viktigast är också att det är ett abstraktionslager. Mm. Där kontrollplanet i sig, det är där jag tycker. Och där tycker jag liksom att software defined networking-biten är den definitionen som hänger närmast software defined storage. Mm. Alltså det är just oavsett vad du kör för hårdvara under. Det handlar mycket om samspelet mellan mjukvara och hårdvara. Ja, precis. Inte bara att ta den traditionella hårdvaran och virtualisera den. Utan det gäller att skapa ett samspel här mellan hårdvara och mjukvara. Och kunna automatisera och leverera det på ett smidigt sätt. Exakt, för att oavsett vad du väljer för lagringstyp eller lagringsfunktion eller hårdvara. Vi säger kallar det för hårdvara. Ja, kallar det hårdvara. Det är smidigt. Så ska du ju ändå kunna nyttja dem. Functions, features som finns i den boxen. Mm. Det är ju bara egentligen det här kontrollplanet som en enabler av att så att säga, abstrahera, inte bort det, men abstrahera det på ett sånt sätt så att det är likformigt. Ja, exakt. Oavsett om det heter Symmetrix eller om det heter NetApp eller om det heter HDS, det spelar ingen roll. Men att funktionerna fungerar kanske på olika sätt i hårdvaran, men för applikationen eller för managementlagret eller automationslagret så kallar man på saker och ting på samma sätt. Mm. Det är ju för att göra det smidigare helt enkelt. Så är det. Och det är precis samma sätt som vi ser att software defined networking, det är exakt samma sätt där egentligen. När vi kikar på olika metoder för att kunna ha olika leverantörer, be it Arista, Juniper, Cisco, Brocade, alla de kan vi ha inne i flera olika datacenter, men vi styr dem på ett och samma sätt. Precis. Genom ett oavsett gemensamt lager. Precis, oavsett vad de har för egna typer av funktioner. Mm. Men och alla viktigt... har ju egna och smarta funktioner. Ja, ja. Och där är det viktiga bara att liksom, de ska inte, man ska inte fördumma nej. Det som finns där nere. Nej, precis. Det är inte det man, som det handlar om. Man tar ju fortfarande tillvara den smarta hårdvaran egentligen. Mm. För vi har ju mängder med smart hårdvara. Vi ska inte gå tillbaka till extremt dum hårdvara. För det, då är det ju bara dumt. Ja. Utan vi har ju extremt smart hårdvara. Både på storage-nivå, nätverksnivå och servernivå. Ja. Och den vill vi ju inte plocka bort. Nej, vi vill kunna dra nytta av den. Samordna den. Precis, samordna. Det är väldigt bra ord. Vi vill kunna samordna det oavsett vilken leverantör det är. Ja. Så är det Dell, HP eller Fujitsu på server, spelar ingen roll. Är det Cisco, Brocade eller Juniper på nätverk, spelar ingen roll. Nej. Och så kör vi då EMC, NetApp och någonting annat på storage, spelar ingen roll. Vi samordnar management överallt. Ja. Perfekt. Mycket bättre. Ja. Några andra reflektioner? Någonting som jag såg då, vi kollar på, vi var ju ett helt gäng från Sverige som åkte. Mm. Var vi. Vi var ju faktiskt 137 stycken personer från Sverige som åkte. Och det var ju blandat, det var ju oss från EMC givetvis, det var partners, det var kunder. Vi körde flera olika resor, både till, direkt till Las Vegas, men även med lite field briefings och executive briefings via San Francisco. Mm. Vill ni åka på sådana resor, hör av er. Det som jag såg och som jag tror, som jag hörde att flera av både våra kunder och våra partners sa, var att EMC World är inte längre bara ett storage event. Nej. Utan det har blivit lite mer av ett industrievent. Ja, och det håller jag verkligen med om. Ja, definitivt. Ja, det var faktiskt en överraskning för mig också. Att det var så mycket av ett industrievent. Mm. Och jag och Jonas pratade om det innan EMC World. Precis. Att det här är det storage-eventet som finns. Chi fick vi. Ja, lite så. Det var lite större, lite finare, lite bättre. Ja, men det var sån extrem... Så extremt påtagligt när man såg alla partners som var där och ställde ut. Det var inte bara storage-funktionalitet. Nej, det är väldigt, väldigt bredd i utställningen nu för tiden. Eller hur? Egentligen alla större spelare, både på storage-marknaden och det som ligger utanför, är ju på plats. Mm. Så vi hade VMware där, självklart. Ja. Cisco var där, Brocade var där, Nexus var där. Det var ju rena nätverksdelar. Ja. Men även applikationsdelar, Microsoft, Oracle, sånt som hör ihop med infrastrukturen och drivs av infrastrukturen. Mm. Precis. Ja, jag tyckte det var jätteintressant. Mm. Det var klockrent. Så EMC World har blivit lite till ett informationshanteringsindustrievent. Eller ett CBIT för datacenter. Eller ett CBIT för datacenter. Precis. Lite liknande VMworld som det har blivit egentligen. Där vi kikar på virtualisering i alla dess former. Ja. Applikationsmässigt och sådär. Ja. Så har det här blivit då CBIT för datacenter. Ja, men lite så. Ja, men jag tycker det är väl inte en helt felaktig beskrivning ändå. Nej. Alltså... Och vi får verkligen hoppas på att det fortsätter utvecklas i den här, i samma ton. Ja, det verkar ju så om man kikar på både mängden folk som kommer dit, mängden folk som säger att det här var det bästa eventet de har varit på flera år. Ja. Och de vill tillbaka till detta eventet för att det var just inte bara Storage Wizards som var där, utan det var verkligen... ett industrievent kring infrastruktur och software-defined allting igen. Så det tyckte jag var extremt kul att se att, det var, att vi fick sån feedback på det eventet. Håller med? Mm. Ja, känns som att det är väl EMC World i ett litet nötskal. Ja, precis. Ja, Jonas han sitter där och viftar. Han vill självklart prata om onsdagskvällen av njöts. Ja, men det är väl klart. Ja, men det är väl klart. Ja. Det är på sin givetvis plats. Var det lite fest också. Ja, alltså vi är ju ändå i Vegas. Vegas är ju en lekplats för vuxna. Jag vet inte hur man annars kan beskriva det. Det är ett otroligt intressant ställe i alla aspekter. Ja. Och självklart då, eftersom vi ändå är i Vegas där folk åker och partajar året runt, veckorna igenom, så är det klart att vi även har ett stort event där också, under eventet. Ja. Så vi hade ju Bruno Mars som kom och spelade för oss. Det var ju en specialspelning, privatspelning för oss. Och jag tror att vi var närmare 12 000 personer där inne i alla fall. Jag tror att det var så mycket folk som fick komma. Jag tror nog att det var fullt. Det var fullt bara. Det var otroligt kul att se. Bruno Mars och hela bandet där var ju extremt energiska på scen. Ja. Skitkul att både lyssna och se hur deras energi bara spred sig ut i publiken. Alla dansade, sjöng med, hoppade, hade riktigt jäkla kul helt enkelt. Jag tyckte det var en perfekt avslutning på en riktigt, riktigt bra vecka. Ja, jag tyckte det, håller med. Så, jag skulle väl säga så här att fler podcasts kommer. En liten vädjan till alla som lyssnar. Om det finns någon som ni tycker att borde vara med här. Vi pratar inte om... vi vill ha industrifolk. Yes, allt möjligt. Kan det vara din kollega eller du själv? Yeah, precis. Är du partner eller är du kund? Eller tycker du bara det är kul att prata om datacenter? Precis, så hör av er. Vad ska vi säga? Kanalen är nästan lättast Twitter, va? Ja, Twitter. Och då kan ni hitta mig då, Jonas Rosland, som @virtualswede. Eller mig, @wimpyfudge. Eller Martin, @MartinEdqvist, mycket enklare. Mycket smidigt, mycket smidigt. Så ni når oss där eller på Facebook, på EMC Sweden till exempel. Ja, precis. Och så hoppas vi på att kunna bredda det här lite till att prata lite mer med folk inom branschen helt enkelt. Helt rätt, helt rätt. Och vi har några som redan är upplinade för detta. Så vill ni vara med och diskutera bland andra branschfolk också, inte bara med oss, så hör av er. Ja, kanon. Och med det sagt, tackar vi för den här gången. Ja, tack och adjö. Tack så jättemycket. Ha det så bra. Hej då! Hej då!